فساد هست، از بین بردن ظلم هست، از بین بردن شرک هست، کفر هست، تمام مفاسد هستند که بسیاری از مردم انجام میدهند. این آیه که تلاوت کردید، در این آیه هم یکی دیگر از دلائل جهاد ذکر شده. این دلیل نهم جهاد هست، به دلیل اینکه بسیاری از علماء سو هستند، انسانهایی که در واقع زندگی دنیا را انتخاب کردند بر آخرت، اونها به باطل، از طریق باطل، از طریق حرام مال مردم را بالا می کشند و در میان مردم به فریبکاری و تحریف دینشون، تحریف دین مردم ادامه میدن، کار میکنن. لذا برای جلوگیری از اینها، از این نوع مفاسد هم باید جهاد باشد. الله عز و جل در رابطه با این احبار و رهبان، علما و دراویش که مال مردم میخورند، میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، ای مؤمنان، ای کسانی که شما به خدای عزوجل ایمان آوردید، همانا بسیاری از علماء و دراویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را میخورند بالباطل یعنی از طریق باطل، از طریقی که استحقاق مخوردن مال را ندارند اما مردم را فریب میدهند. و یصدون عن سبیل الله، این دلیل دیگر جهاد است، دهم از راه الله مردم را باز میدارند. و یصدون الناس بالشبهات، بعضی گفتند شبهات القا میکنند، شبهات ایجاد میکنند و نمیگذارند که مردم بر دین حق، بر مسیر حق، بر راه خدا راه بروند. لذا اینها کارشون این هست. الله تعالی در رابطه با این افراد که مال انباشته میکنند، مال ذخیره میکنند و حتی حق مال را در راه خدا ادا هم نمیکنند، تخویف بیان میفرماید. الله میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه، آنانی که خزانه میکنند، آنانی که ذخیره میکنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها في سبيل الله، و هزینه نمیکنند، خرج نمیکنند آن را در راه الله، فبشرهم بعذاب الیم. ولا ينفقونها، مرجع ضمیر، گفتند اساتید که به سوی طلا و نقره میرود اما به تأویل اموال، ولا ينفقون الاموال، فبشرهم بعذاب الیم، آنان را مژده بده، بشارت بده به عذاب دردناک، تفصیل اون عذاب. یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که داغ داده می شود بر آن، یعنی بر آن اموال در آتش جهنم، اونها داغ می شوند، صرف کرده می شوند. فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، به وسیله اون داغ می شود جباههم، پیشانی های اونها، و جنوبهم، جنب اونها، کناره بدن اونها، و ظهورهم، پشت اونها، یعنی از هر طرف تمام بدن اونها را داغ می کنند و داغ می دهند. و به آنان گفته می شه که ای گرد آورندگان مال و زر، هذا ما کنستم لانفسکم، این اون چیزی هست که شما ذخیره کردید برای خودتان، فذوقوا ما کنتم تکنزون، حال بچشید آنچه که شما ذخیرهش کردید، آنچه که شما خزانه کردید. خزانه کردن مال و خرج نکردنش بسیار وعیدهای شدیدی دارد، من جمله این که خود مال را بر بدن او میچسبانند. اینها کسانی بودند که حق مال ادا نمی کردند. حال دلیل دیگر و یکی دیگر از کفریات مشرکین، یکی دیگر از خباثتهای مشرکین اینه که اینها در ماهای حرام، در ماهای حرام هم گاهی جنگ را ادامه می دادند و بعض ماه حرام را انتقال می دادند، جا به جا می کردند. الله عز و جل می فرماید که ماها 12 تا هستند، 4 تا از اینها ماه حرام هستند. اون 4 تا مشخصه: شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم. اول ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب، این 4 ماه ماه حرام هستند. گاهی مشرکین که درگیر بودند و به نفع اونها بود که جنگ را ادامه بدهند، خب جنگ می کردند و می گفتند که امسال ماه حرام تأخیر یافته، جا به جا شده، مثلا سفر جز ماه حرام است. این ماه حرامی که در اون می جنگیدن مثلا محرم را می گفتند، محرم امسال نیست، امسال به جای محرم سفره. انما نسی همین تأخیر دادن به همین معنا بود که اونها از این ماه تأخیر می دادن به اون ماه، گویا دین اونها بازیچه دست بود، هر طور که خودشون میخواستند، هر ماهی را که خودشون به عنوان ماه حرام دوست داشتن انتخاب میکردن. الله میفرماید ان عدت شهور عند الله، همان ماهای تعداد ماه نزد الله 12 شهرا، 12 تا ماه هستند فی کتاب الله، فی کتاب الله یعنی در احکام الهی، در احکام شرعی. اینها از امروز نیستند، یوم خلق السماوات والارض، از روزی که الله آسمان ها و زمین را آفرید، از همون روز ترتیب طوری داد که ماهای یک سال 12 تا هستند. منها 4 حرم، از این ماها 4 تا ماه حرام هستند. البته من در رابطه با اینکه ماه حرام، آیا جنگیدن در ماه حرام واقعا حرام هست یا نیست، بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که قبلا جنگیدن حرام بود، بعدا منسوخ شد. الشهر الحرام و بالشهر الحرام و الحرمات قصاص. اگر اونها حرمت گذاشتن شما بذارید، اگر نه نگذاشتن حرمات برابری، در حرمات برابری هست. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، که اینجا می آید این آیه ناسخ می داند برای ماه حرام. اما شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله از اونجایی که روش و طریقه ایشون طوری هست که حد اکثر نسل پیش نیاید، ایشون معتقد هست که حرمت این ماها از همان ابتدا حرمت شرعی به این معنا که جنگ در اون ماها حرام باشه نبوده، بلکه حرمت به معنای همین حرمت لغوی است. یعنی این ماها حرمت گذاشته بشوند، نه اینکه جنگ در اینها حرام. اگر طرف مقابل، یعنی هنوز هم همین طرف مقابل نخواست به جنگ، ما هم حرمت بگذاریم، در حد استحباب است. اما اگر او با ما جنگید، ما مجبور شدیم، لذا اینجا جنگیدن در این ماه حرام نیست، اجازه قتال هست. چون که آیات متعدد گواه هستند که در با مشرکین در همه شرایط، در همه زمان و مکان ها باید مبارزه کرد. لذا الله می فرماید وقاتل المشنها منها 4 حرم ذلك الدين القيم، این از دین محکم. تفسیر جلاله ذلك را اشاره کرده به تحریم، یعنی تحریم این ماها دین محکم هست، دین مضبوط، یعنی در دین محکم هست. فلا تظلموا فيهن انفسكم، در این ماها بر خود ظلم نکنید، به این معنی که حرمت ها را نگه دارید. و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا، این آیه را میگوید ناسخ است. با مشرکین بجنگی کامل، همان گونه که اونها با شما کامل میجنگن، یعنی در هر وقتی، در هر زمانی شما رعایت نکنی برای اونها این ماه حرام است یا نیست. واعلموا ان الله مع المتقين، وعده نصرت است بشرط تقوا، بدانی که خداوند با متقیان است اگر شما تقوا را در زندگیتان رعایت کنید. انما النسیء زیاده فی الكفر، اونها چیکار میکردند؟ اعتراض میگرفتند که مسلمان ها ماه حرام را رعایت نمی کنند، اما خودشان نسیع می کردند. الله عزوجل می فرماید این نسیعشان کفر بیشتر و زیادت در کفره. نسیع به چی معنی عرض کردم؟ به معنی تأخیر، یعنی ماه حرام را تأخیر دادن. مثلا می گفتن امسال محرم ماه حرام نیست، تو محرم بجنگید، سفر ماه حرام، حرمت را از محرم تأخیر می دادن به سفر. سفر. این کفره. چرا؟ چون که این چیزی را از خود درست میکنی. خدا اون چی که خدا گفته، گفته خدا را تغییر میده. خدا گفته ما یک محرم حرام است، تو میگی نه ما یک محرم حرام نیست، اون حرام خدا را حلال قرار میدی و سفر که ما یک حلال است حلال خدا را حرام قرار میدی. همین کفر، همین شرک، همین یکی از انواع شرک است. آلوسی گفته ان العرب كانوا اذا جاء شهر الحرام، عرب ها چنان بودن که هرگاه ماه حرام می آمد و هم محاربون در حال جنگ بودند، احلوه، جنگ به نفعشون بود و بیشتر موفقیت، امید موفقیت داشتند، چیکار میکردن؟ همون ماه حرام را حلال میکردن. و حرموا مکانه شهرا آخر، به جای او حرام قرار میدادن ماه دیگر، یعنی حرمت را به تأخیر می‌انداختند. مثلا فیستحلون المحرم و یحرمون سفر، محرم را حلال می‌دانستند و سفر را چی؟ حرام. یا لوسی گفته از الله به این نوع نسی، این نوع تأخیرها، انما النسی زیادت فی الکفر، این در کفر زیادت است، یضل به الذین کفروا، به وسیله این نسی گمراه می شوند کفار، یعنی رؤسای کفار، سردمداران کفار گمراه می شوند، این کار را می کنند. چه کار می کنند؟ یحلونه عاما و یحرمونه عاما، یک سال حرام می کنند محرم را مثلا، و یک سال دیگه حرام. چرا؟ لیواطئوا عدة ما حرم الله، تاکه از نظر عدد موافق باشن با تعدادی که خدا حرام قرار داده. خدا چهار ما را حرام قرار داده، خب این سه تا را قرار داد، یکی دیگر اضافه میکنه تا چهار تا بشه. فیحلوا ما حرم الله، حلال قرار میده اون چیزی که خدا حرام قرار داده. چرا این کار را میکنند؟ زین لهم سوء اعمالهم، اعمال بدش برایش مزین شده، عمل کرد سوءش اینا برایش زیبا جلوه میدهد. والله لا یهدی القوم الكافرین، الله عز و جل توفیق هدایت نمیدهد چنین قوم کافری را که حرام و حلال را جا به جا میکنند، حلت حرمت را جا بجا می کند. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم. بخش دوم سوره هست، در بخش دوم سوره هم تشویق است به سوی جهاد و قتال با کفار و زجر بر منافقین است. منافقین همیشه از جهاد واهمه داشتند، از مرگ چون می ترسیدند، لذا آمادگی رفتن در راه خدا نداشتند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، ما لکم اذا قیل لکم، چی شده شما را هرگاه شما را گفته میشه که انفروا فی سبیل الله، بروید در راه الله، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم به معنی تثاقلتم هست، شما سنگین میشوید به سوی زمین، یعنی چی؟ یعنی دلتون نمیخواد که از جایتون برکنده بشید، از جایتون بلند بشید، سنگین میفتید روی زمین، اصلا تکان نمیخورید. ارادیتون بالحیات الدنیا من الاخره، چه دلیلی دارد این محبت شما با زندگی و اینکه برای جهاد آماده نمیشوید؟ آیا شما راضی هستید به زندگی دنیا؟ من الاخره ای بدل الاخره، به جای آخرت، زندگی دنیا رو دوست دارید که این باشه آخرت نباشه. اگر این هست بدونید که زندگی دنیا در مقابل آخرت متاع قلیل است، بهرهگیری بسیار اندک است. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، نیست متاع دنیا، کالای دنیا یا بهرهگیری در دنیا فی الاخره ای فی جنب الاخره، در مقابل آخرت مگر اندک، خیلی اندک بی ارزشه. یعنی فما متاع الحیات الدنیا الذین ترغبون فی، اون زندگی دنیا که شما رغبت دارید و تمیلون الی، و ترغبون الی، شما به سوی اون رغبت دارید، علاقمند هستید، و تترکون الجهاد لاشتغالكم به، و جهاد را هم ترک میکنید به خاطر اینکه مشغول هستید با همین زندگی دنیا. این زندگی دنیا در مقابل اون آخرت نیست مگر اندک، بسیار کم. لذا الله عز و جل از اینجا زجر و توبیخ بیان می فرماید، نرفتن به جهاد، ترک جهاد و سستی و تنبلی در جهاد تبعات بسیار منفی و سوئی برای انسان در زندگی دارد که الله اینجا به اون تبعات اشاره می کند. الله فرماید الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، اگر نروید در جهاد برای جهاد در راه الله، خداوند عذاب میده شما را، عذابی دردناک، عذابی دردناک، یا دشمنی را بر شما مسلط میکنه، یا اینکه دیگه بلایی بر سر شما میاره. ترک جهاد در همین دنیا برای شما تبعات داره، چنانچه بنی اسرائیل اقوام دیگه جهاد را ترک کردند، به چه ذلت و خاری و بدبختی گرفتار شدند. و یستبدل قوما غیرکم، الله تبدیل میکند شما را به قومی غیرکم، ای خیرا قوما خیرا غیرکم، قومی بهتر از شما، غیر از شما. ولا تضروه شیئا، شما به خدا ضرر نمی رسانید هیچ چیزی، خودتون ضرر می کنید. چرا خدا ضرر نمی کند؟ علت اینه، والله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است. بدون جهاد شما هم الله می تواند دشمنان خودش را به عذاب گرفتار بکند، تار مار بکند. چنانچه گاهی می بینیم که خداوند دشمنان خودش را هم می زنه، برای اونها بلاها می آید، برای اونها هم مصیبت ها می آید. لذا شما اگر همراهی نکنید، الله عزوجل على كل شيء قدیر است، اما شما هم ضرر نمی‌کنید. همان گونه که در معرکه در میدان هجرت، در واقعه هجرت شما نبودید، الله او را نصرت کرد، پیامبر خودش نمونه ای از قدرت الله و نمونه ای از نصرت الله عز و جل بر بنده اش الله ذکر می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه این شرط است، جزا مقدره، فقد نصره الله علت اون جزا است. الا تنصروه، اگر شما او را یاری نکنید، چون جهاد نوعی یاری کردن دین خدا و رسول خدا هم بود، اگر شما او را یاری نکنید، فینصره الله، جزا مقدره، خدا او را یاری می کند، همان گونه که یاریش کرد، فقد نصره الله، به تحقیق او را خدا نصرت کرد. زمانی که اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که بیرون کردند او را کسانی که کفر کردند، او را بیرون کردند. اذ اخرجه هو ذوالحال از ضمیر مفعول، ثانی اثنین این حال است، پیغمبر را بیرون کردند در حالی که پیغمبر تنها نبود، دومی بود از دوتا، از دو نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم دومی بود، یکی دیگه هم بود، همراه دیگری بود، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه با او بود. اذ هما فی الغار، زمانی که آنها در غار بودند، غار ثور مراد است. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، زمانی که پیامبر می گفت به صاحبش، به همراهش، به صحابیش، به ابو بکر می گفت لا تحزن ان الله معنا، غم نخور. ببینید یکی هست خوف، یکی هست حزن. خوف اینه که انسان برای خودش احساس خطر داشته باشد، حزن اینه که برای کسی دیگه انسان جوش بزند، ناراحت بشه. معمولا مادرها همیشه غم میخورند، مادر برای خودش ناراحت نیست، همیشه برای خودش حتی جمله دعایی میفرسته، میگه من هر چی باشم باشم، این فرزندم را چیزی نباشد، برای فرزندش، برای برادرش، برای پدرش، برای شوهرش، میگه من بمیرم ولی او زنده بماند. این را میگه غم، که برای خودت پروا داشته نباشی و برای دیگری پروا داشته باشی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نمیترسی برای خودش، با ابو بکر کار نداشتند، او غم رسول الله را داشت، برای رسول الله ناراحت بود، نگران بود. و اینجا خدای عزوجل فرمود اذ یقول لصاحبه، رفیق نفرمود، کلمه دیگر نفرمود، صاحب که صحابیت را چی میکند؟ با نس ثابت میکند. صاحب تفسیر قرطبی اینجا استنباط کرده از این که من انکر ان یکون ابو بکر رضی الله عنه صاحب رسول الله، هر کسی مطلب را انکار کند که ابو بکر صاحب رسول الله، این انکار کنه بگه نیست، فقط فهو کافر. چرا این فتوای سخت؟ لانه انکر نص القرآن، نص قرآن را گفته صاحب، از این بالاتر چیه؟ لذا به صاحبش گفت، به همراهش گفت، به یارش گفت. رسول الله گفت لا تحزن، تو برای من غمگین نباش، ان الله معنا، بدون شک الله با ماست، ما تنها نیستی. در روایت می آید حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت می کنه که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به من گفت ما وقتی که تو غار بودیم، من که بالا را نگاه کردم پاهای مشرکین را می دیدم، اونجا تردد می کردن، اطراف اون غار نگاه می کردن، من پاهایشون را دیدم، می دیدم، اما اونا به سمت و سوی دیگه نگاه می کردن. من گفتم یا رسول الله، اگر اینها پایین را نگاه بکنند، تو غار نگاه بکنند، من شما را می بینند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود یا ابا بکر، ما ظنک به اثنین ثالثهما الله، ای ابو بکر، گمان شما، نظر شما، دیدگاه شما نسبت به اون دو نفری که سومینشون الله هست، نظر شما چیه؟ هیچ پروا نکن، الله با ماست. معنی ان الله معنا الله با ماست. لذا حضرت ابوبکر برای رسول الله عظیم بود، برای رسول الله ناراحت و غمگین بود. الله عز و جل هم کمکشون کرد. اولا کمک الله چی بود؟ اینکه الله مشرکین را توفیق نداد اونها را ببینند. مشرکین تا اونجای آمدن که اینا پاهاشون را حتی میدیدند، به طرف غار و داخل غار نه نگاه کردن نه رفتند. و گرچه بعضی روایت ها هم هست که بعضی از پرندگان و حشرات حتی مثل کبوتر که میگوین اونجا تخم گذاشت، عنکبوت اونجا تارش را بافت، طوری اینها برنامه ریزی کردند بقیه طیور و حشرات حتی که مشرکین اصلا گمان نکنه اینجا چنین چیزی بود و الا انطور به این شکل دست نخورده نمیماند. والله اعلم در روایت های تفسیری نام است، ولی اصلش نصرت الله بود. الله اونها را نصرت کرد. الا تنصره فقد نصره الله. الله نصرت کرد. نصرت الله این بود که اولا اونها را الله دیدشون را گرفت ندیدند، دوم بر اینها سکینه نازل کرد، آرامش. ابو بکر ناراحت بود برای رسول الله، برای رسول خدا حزین بود، غم میخورد. اما الله چیکار کرد؟ فانزل الله سکینته علیه. الله سکینه خودش را بر او نازل کرد. سکینه به معنی فیض غیبی، آرامش غیبی را الله نازل کرد بر او. بر کی نازل کرد؟ ببینید اکثر مفسرین نوشتن علی ابی بکر، بر ابو بکر نازل کرد. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم دلش مطمئن بود، دلش قرص بود، هیچ واهمه‌ای نداشت، یقین کامل، ایمان کامل داشت که رب من که مرا دستور داده هجرت کنم، او رب خودش حفاظت میکنه. ایمان پیغمبر، یقین پیغمبر، باور پیغمبر با تمام امت تفاوت دارد، با تمام امت قوی تر است. سکینه را باید در محلی که سکینه لازم دارد بیارند. کی اضطراب داشت؟ کی پریشان بود؟ کی برای رسول الله ناراحت بود و جوش میزد؟ ابو بکر بود. لذا محل سکینه اونجاست، نه اینکه بگیم محل ناراحتی، نگرانی، اضطراب در قلب صدیق بود سکینه بر رسول الله نازل بشه. رسول الله قطعا سکینه نازل شده، ولی رسول الله نگران چیزی نبود. او به حق الیقین رسیده بود، به علم الیقین رسیده بود. پس فانزل الله سکینته. مفسرین ما اینجور نوشتند، ابن العربی نوشته علی ابی بکر علیه، یعنی علی ابی بکر. قال علماؤنا وهو الاقوى. ابن العربی میگه علماء ما گفتن که قوی تر اینه که سکینته زمین را به سوی کی ببریم؟ به سوی صاحب، همراه، یعنی ابو بکر. قال علماؤنا وهو الاقوى لانه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من القوم. چونکه ابو بکر بر رسول الله میترسید، از قوم میترسید که برای رسول الله چی پیش میاد. فانزل الله سكينته عليه، الله عز وجل سکینه را بر اون قلب نازل کرد به تأمین النبی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر او را اطمینان داد، گفت لا تحزن، سکینه با همین کلمه حاصل شد، نترس. این امانی که اطمینانی که پیغمبر او را داد با این هم سکینه نازل شد. فسکن جاشه، قلبش آرامش گرفت وقتی که سکینه نازل شد. و ذهب روعه، و ترسش رفت. اون که برای رسول الله می ترسید، غمگین بود، رفت. و حصل الامن، امن چی شد؟ حاصل شد، اطمینان شد که خدا ما را ضایع نمی کند. لذا الله می فرماید الله سکینه نازل کرد و نصرت کرد، الان تشریح نصرت، فقد نصره الله فرمودنا و ایده بجنود لم تروها، الله او را کمک کرد، پیامبر خودش را کمک کرد با لشکریانی که لم تروها، شما آنها را نمی دیدید. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العليا، الله قرار داد کلمه یعنی تدبیر و نقشه کسانی را که کفر کردن از سفلا پایین، یعنی ناکام، نامراد، مردود. و کلمت الله هی العليا، و تدبیر الهی بالا دست شد، بالا قرار گرفت. والله عزیز حکیم، الله غالب است، میتونه بدون فرشتگان، بدون لشکریان، بدون جنود هم کمک کند. اما حکیم، الله کارهایش حکمت داره، الله فرشتگان را نازل میکنه تا که سکون و آرامش شما، چون شما همیشه اسباب ظاهری را نگاه میکنید، آرامش بیشتری حاصل بشه. خب و انزل و ایده بجنود لم تروها، به جنود که شما نمی دیدید. کدوم جنود است؟ بعضی از مفسرین مثل تفسیر مدارک، امام نصفی نوشته در تفسیر مدارک، هم الملائکه، ملائکه را هم خداوند فرستاد. صرفوا وجوه الكفار و ابصارهم، چهره ها و چشم های کفار را برگردانند. من این یرو، از این که او را ببینند. پس مراد ملائکه هستند. بعضی گفتند جنود همین لشکریان مختلفه، پرنده هست، از کنم که کبوتر، عنکبوت، اینا هستند مراد. بعضی میگن فرشته هستند، اینجا مراد نیست، در معرکه های دیگر. او ایده بالملائکه یوم بدر والاحزاب وحنین، تفسیر مدارک. یا اینکه مراد فرشته ها هستند در معرکه های دیگر او را کمک کردن. منظور اینه که خدا فرمود اگر شما او را کمک نکنید، بقیه جنود الله او را کمک میکنند، چنانچه فرشتگان در بدر و حنین و احزاب کمک کردند. بله، والله عزیز و حکیم. انفروا، پس ببینید یک نمونه از نصرت، شما بروید یا نروید خدا او را کمک میکنند. پس بهتر همه برید برای جهاد. لذا الله میفرماید انفروا خفافا و ثقالا، شما بروید سبک بار بروید و ثقالا سنگین بار بروید. سبک بار و سنگین بار یعنی چی؟ بعضی تفسیرها مختلفی کردن، بعضی گفتن یعنی هر نوع تسلیحاتی دارید، اسلحه سبک داری مختصر هم برو، اگر سنگین داری زیاد داری هم برو. بعضی گفتن خفافا و ثقالا به صورت جماعت هست، خفاف یعنی دسته های 3 نفری، 4 نفری تا 10 نفری، ثقالا به صورت لشکرهای بزرگ مثلا 100 نفر 500 نفر 1000 نفر هر جوری که شرایط اقتضا میکنه. یه وقتی جنگ چریکی و جهاد به اون شکله، گاهی میطلبت که نه همه بریم با هم، همه پشت سر هم. لذا الله عز و جل میفرمه مهم اینه که بروید به هر صورت هستید. انفروا خفافا و ثقالا، شما سبک بار بروید و سنگین بار بروید. و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل الله، جهاد کنید بجنگید با مالتان و جانتان در راه الله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، این برای شما بهتر اگر شما بدانید که شما از این که شما اصلا نروید و پیش خدا ملامت باشید و مجرم، این بهتر به هر شرایطی بروید. از نظر اخروی هم برای شما اجر داره، از نظر دنیوی هم فتح و غنیمت داره. لو کان عرضا، اینجا خدای عز و جل زجر توبیخ بیان می فرماید بر منافقین. این را خدمت شما عرض نکردم که این آیات تقریبا که درباره جهاد هستن از اینجا تا نزدیکای پایان سوره، این آیات در رابطه با غزوه تبوک هستند. غزوه تبوک در سال 9 هجری اتفاق افتاد. هرقل روم داشت سپاهی آماده می کرد بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. شایعات اینطور بود که 300,000 نفر جمع کرده و می خواند حمله بکنند. ما بیشتر جهادمون جهاد دفاعی است، کمتر ما از کنن هجوم داریم تا بیشتر دفاع میکنیم. لذا این نمونه از جهاد دفاعی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که مطلع شدند به این نتیجه رسیدند که قبل از اینکه اونها بیاند ما بریم سوی و اونها را تارمار بکنیم. لذا نفیر عام شد، اعلام عمومی شد، چون که لشکر بسیار بزرگی داشتون آماده می کرد. پیامبر همه را دعوت داد، همه را فراخواند، فراخوان عمومی. اما چون که تبوک خیلی فاصله داشت، تبوک تقریبا در روم بود، البته تبوک در شام هست، در سوریه هست. امروزه تبوک مرز سعودی و سوریه هست، اما اون زمان شام تحت سیطره روم بود. این کشورها تحت سیطره ابرقدرت‌ها بودن. لذا به عنوان یکی از استانهای اونها رومی ها اونجا اونها تدارک دیده بودند و نزدیکتر بود به مدینه. از مدینه حدودا یک ماه فاصله داشت. بنده نزدیک فرودگاه مدینه منوره تابلوی تبوک را دیدم، جاده که به سوی تبوک میره، نوشته بود تقریبا 550 کیلومتر از مدینه فاصله داره. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای اونجا آمادگی کرد. روزهای سختی بود چون که فاصله هم زیاد بود، موسم هم موسم گرما بود و در مدینه چیزی برای خوردن گیر نمی آمد. زمان هم زمان خرما بود، چیدن خرماها و جمع کردن خرماها دیگه سال یک بار اتفاق می افتاد. هر که دوست داشت که کنار نخلش و باغش باشه، نخلستانش، تا برای یک سال خودش ذخیره بکنه. در چنین شرایطی خارج شدن بسیار سخت بود. لذا الله عز و جل می فرمای این منافقین که تنبلی می کنند، منافقین خیلی در این معرکه نفاق خودشون را نشان دادن. الله می فرمای اینها که تنبلی می کنند، سستی می کنند، به خاطر اینکه مشقت راه است. و الا اگر راه نزدیکی بود، اگر مسافت نزدیک بود و اگر احتمال میدادن که غنیمتی به دست میآید، دشمن ضعیفه مثل خیبر، غنیمتی به دست میآید، اینجا دوان دوان بودن، پیشا پیش بودند. اما الان بهانه میارند. الله می فرماید لو کان عرضا قریبا، اگر کالا و وسائل نزدیک بود، و سفرا قاصدا، و سفر متوسطی بود، سفر طولانی نبود، لتبعوک، البته شما را پیروی می کردند، یعنی هر منافق می آمد و همراه می شد. ولكن بعدت عليهم الشقة، اما طولانی و بعید شد بر آنان مسافت، لذا به این خاطر نمیاند. و چی میگن؟ چی عذرهای لنگ و قسمهای دروغین؟ و سیحلفون بالله، اونها سوگند یاد میکنن به خدا، یعنی معذوریت خودشون رو اظهار میکنن. چی میگن؟ لو استطعنا لخرجنا معكم، اگر ما می توانستیم خارج می شدیم با شما. الله می فرماید یهلکون انفسهم، با این دروغ خودشون را به هلاکت می اندازن. والله یعلم انهم لکاذبون، الله می داند اینها دروغ می گویند، دروغ می گویند. بعضی ها آمدن و عذرهای لنگی، بهانه‌های بیجایی عرضه کردن، یا رسول الله من فلان مشکل را دارم، یکی گفت زنم مریضه، یکی گفت بچه هم چنین هست، لذا عذرهایی که آن حضرت بهشون اجازه داد، اشکال نداره شما نمیتونید نیایید. الله عز و جل بر این تذکر دادن، عتاب فرمودند. ببین این که ما میگیم زلات و لغزشات انبیاء، حقیقتا گناه نیستن، مثل همین. الان خدای عزوجل به پیغمبر اجازه اختیار داده بود، فعذل لمن شئت، هر کسی را خواست اجازه بده. خب فعذل لمن شئت وقتی که هست، خب پیغمبر اگه اجازه بدهد مختاره. ولی خب اینجا چون که منافقین اگر با هم مشوره کردند، با هم مشوره کردند، گفتند بریم اجازه بگیریم، ان اذن لنا لجلسنا و ان لم یأذن لجلسنا، اگر به ما اجازه داد میشینیم، اگر اجازه نداد هم میشینیم، یعنی اگر اجازه داد که بهتر، اگر نداد هم مینشینیم. لذا اگر پیغمبر اجازه نمیدادند، اونا بازم مینشستند، ولی خب مشخص بود که منافقت بدون اجازه نشستن. لذا الله می فرماید شما اجازه نمیدادید، تا اینکه نفاق خودشون را نشون میدادند. عفا الله عنك، اما ببین چه عتاب با لطفی، چه سرزنش با مهربانی و محبتی، که هنوز جمله گفته نشده، پیش از اون اعلام میشه الله معاف کرد. یه وقتی ناراحت نباشی، عفا الله عنك، الله تو را معاف کرد، از تو در گذر فرمود، لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی آنان را، حتی يتبين لك الذين صدقوا، تا اینکه ظاهر بشه برای تو کسانی که صادقن، راستگویان، مخلصین، صادقین ظاهر بشن، و تعلم الكاذبین، تاکه کاذبین را تو بدانی. ببین این سال نهم هجری هست، سالی هست که یک سال بعد از این رسول الله وفات کرد، تا این سال که غیب نمیداند. بعضی میگن پیغمبر غیب میدانست، ابتدا نمیدانست، آخر خدا بهش علم غیب داد. تا سال نهم، یک سال قبل از وفات، علم غیب نمیداند. الله می فرماید شما نمیدونید اینها را، شما اجازه نمیدادید، تا مشخص میشد دروغ گویه. و باز الله عز و جل مخلصین صحابه را ذکر میکنه، اونایی که مخلصینند اونایی که مؤمنین واقعیت اصلا برای اجازه نمیاد. لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. از شما اجازه نمیگیرند آنانی که به خدا ایمان دارند و به روز آخرت. اجازه نمیگیرند از چی؟ ان یجاهدوا، از رسالت عن ان یجاهد، از اینکه جهاد کنن با مالشان و در با جانشان، اونها اجازه نمیگیرند، اونها بلکه جهاد میکنن. والله علیم بالمتقین، الله میداند، الله میشناسد و خوب میداند جنان متقیان را. این متقی نمیاد اجازه بگیره. اجازه کی میگیره؟ انما یستأذنك الذین لا یؤمنون، همانا اجازه میگیرد بلا عذر آنانی که ایمان ندارن به الله و به روز آخرت. ایمانش ظاهریه، در قلب ایمان نیست. وارتابت قلوبهم، و دلهاش در شک از فهم فیره بیم یترددون، اونها در شک خودشان سرگردانند، پریشان سرگردان، زندگی ندارد، آرامش ندارد. این انسان میاد اجازه میگیرد. الله میفرماید اینها از همون ابتدا نیت جهاد نداشتند، و الا اگر نیت جهاد داشت چرا آمادگی نکرد؟ خب امروز برات عذر پیش. از چند وقت پیغمبر اعلام کرده ولو اراد الخروج، اگر اینها اراده خروج داشتن در راه خدا، لاعد له عدتا، البته آمادگی میکردن برایش. آمادگی کردنی، آمادگی میکردند، اسبش را آماده میکرد، خوراکی راه را آماده میکرد، خرجینش را آماده میکرد، هزینه و خرجی برای زن و بچه آماده میکرد. کسی واقعا بخواد بره، از چند روز همه آمادگی و برنامه ریزیاش را میکنه. اینا چه آمادگی کردند؟ ولیکن کره الله انبعاثهم، اما الله نپسندید انبعاثهم یعنی بلند شدن و قیام اونها را برای جهاد. فثبتهم منعهم، خدا اونها را جلوگیری کرد، مانع شد، نگذاشت بیاد منافق برای جهاد. وقیل اقعدوا مع القاعدین، به آنان گفته شد بنشینید با کسانی که منشینند. معمولا کسانی که منشینند کیا هستند؟ پیرمردها هستند، بچه ها هستند، مریضایی که زمینند نمیتونند تکان بخورند، زنان خانه نشینند. با اینها شما بشینید، شما هم مثل اینها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، الله میفرما اینا اگر خارج بشن هم چه هنری دارن، چه تیشهی میزنند. اینا اگر خارج بشن تو با شما بیاند هم بغیر از فساد، بغیر از دردسر، بغیر از بدبختی چیزی دیگه ندارد. لو خرجوا فيكم، اگر در میان اینها خارج بشن، در میان شما اینها خارج بشند، ما زادوکم الا خبالا، نمی افزاین در شما مگر فساد را. یعنی هی سعی میکنن دو به هم زنی بکنند، هی سعی میکنن شما را فریشان بکنند، هی سعی میکنن فساد و فتنه ایجاد بکنند. ولا اوضعوا خلالکم، این تفسیر خبال است که کوتاهی نمی کنن الا خبالا، خبال یعنی فساد. چطور فساد؟ اوضعوا خلالکم، در میان شما چیزهایی را می نهند، می گذارند، یعنی شما را پریشان می کنند، فکر شما را ناراحت می کنند. یبغونکم الفتنه، در حالی که در شما می طلبند فتنه را. از اینا خروجشون هم خیری نیست و هیچ نفعی در خروجشون نیست. و فیکم سمعون لهم، در میان شما اینا جاسوس های هم دارند، در میان شما کسانی که همیش گوش میکنند و اخبار را به اونها منتقل میکنند. والله علیم بالظالمین، شما ای پیامبر اونها را نمیدانی، ولی این ظالمین را الله خوب میداند، الله تک تکشون را میشناسد. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، این فتنه جدیدی نیست، که منافقین ایجاد میکنند. قبل از این فتنه را اینها طلبیدند، فتنه را خواستند. و قلبوا لك الامور، امور را برای شما اینها چی کردند؟ همه امور را برعکس کردند. یعنی هر جا مخالفت، هر جا خلاف، حتی جاء الحق و ظهر امر الله، حتی که حق آمد و امر الهی ظاهر شد، نصرت الله آمد و اینها افشاگری شدند. و هم کارهون، در حالی که اینها نمی پسندیدند، یعنی اینکه پیروزی بیاد، موفقیت بیاد، غلبه حق بیاد، اینها نمی پذیرفتند، در دل مکروه می دانستند. و من هم من یقول ذلی، بعضی از منافقین که چه بهانه های مسخره داشتند، چه عذرهای پیش پا افتاده داشتند، الله اشاره میکنند. بعضی از این منافقین هستند، میگه ائذن لی، ای پیغمبر به من اجازه بده که من همراه نشم، ولا تفتنی، مرا در فتنه نینداز. یعنی چی من در فتنه گرفتار میشم، مرا در فتنه نینداز؟ در شأن نزولش گفتن که این یکی از منافقین بود به نام جد ابن قیس. جد ابن قیس این میگفت یا رسول الله، من یه مرضی دارم که بلا نسبت وقتی که زنها را ببینم خودم را نمیتونم کنترل بکنم، بالخصوص اونجا که بیام روم زنهای نصارا را، زنهای زرد رنگ را، رنگ را، چون اروپایی ها شکلشون هم فرق میکنه، اون زردهای زنهای زرد رنگ را که من ببینم من نمیتونم خودم را کنترل بکنم، به فتنه گرفتار میشم. علامه قرطبی نوشته قال الجد ابن قیس، جد ابن قیس گفت قد عرفت قومی انی مغرم بالنساء، قوم من میدونه که من گرفتار زنها هستم همیشه. مغرم به معنی هم گرفتار، بلا نسبت عشق و عاشقی. و انی اخشا ان رأیتو بنات بن الاسقر اسفر، من این را میترسم که اگر من دختران بن الاسفر را ببینم، اون زرد پوست ها را ببینم، الله اصبر عنهن، اونجا نتونم صبر کنم، خودم را کنترل کنم. فلا تفتنی و اذن لی فی القعود، ای پیامبر مرا تو فتنه نینداز، به من اجازه بده بشینم، نیام باشم. از طرفی از مرگ میترس بدبخت و این بهانه نمیاره. الله میفرماید و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از آنان هستند که میگویند به من اجازه بده و مرا در فتنه نینداز. الا فی الفتنه سقطوا، الله میفرماید آگاه باش، خبردار، اینها در فتنه افتادند. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، همانا جهنم احاطه کننده چنین کافرین است، اینها را الله فردا در جهنم میندازد. و اینها دوست نیستند، دشمنند، چون همیشه برای ناراحتی شما خوشحال میشند، به شما پریشانی ملحق میشه خوشحال میشند. ان تصبک حسنتون، اگر به شما حسنه برسه، حسنه منظور نعمتی، فتحی، غنیمتی، پیروزی، تسوهم، بدشون میاد، سوء به معنی خراب برایشون تمام میشه، بد تمام میشه، نگران میشن. و این تصبک مصیبتون، اگر به شما مصیبتی بیاد، یعنی هزیمتی، شکستی، یا اینکه ضربه ای از طرف دشمن، یقولو قد اخذنا امرنا، یقولو فرحان، میگه در حالی که خوشحالن، میگه خوب شد، قد اخذنا امرنا، ما قبل از این تدبیر خودمون را کردیم، همراه نشدیم. ومن قبل قبل زين ويتولوا وهم فرحون بر میگردن در حالی که خوشحالند. لذا الله عز و جل به اینها جواب میده، جواب میده. جواب دو تا هستن، یکی حاکمانه یکی حکیمانه. اگر برای ما هر چی میاد از طرف مولای ما میاد، بشمار ربطی نداره. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. بآنان بقول لن يصيبنا، هرگز بما نمیرسد، بما اصابت نمی کند، هیچ ضرری هیچ ضربه، الا ما كتب الله لنا، مگر آنچه که الله برای ما نوشته. هو مولانا، او مولای ماست، او حامی و او دوست ماست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان. ما توکل من بر الله است، هر چی میاد از دوست نیکوست. قل هل تربصون بنا، این جواب دوم است، این حکیمانه است. اون حاکمانه، حاکمانه یعنی به شما چه ربطی داره؟ مولای خود ماست، هر چی میاره برای ما میاره. اما حکیمانه اینه که بیچاره ما که در این میادین هستیم، برای رضای مولای من هستیم، هر چی بیاد به نفع ماست. ما با یکی از دو حسنیین مواجه میشیم، یا شهادت که هم برای ما زیباست ما را به بهشت میبره، یا موفقیت و پیروزی. لذا الله می فرماید قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین. به آنان بگو شما برای ما منتظر چیزی دیگه نیستید مگر یکی از دو تا زیبایی، دو تا از چیزهای خوب، از دو چیز خوب یکی، یا شهادت یا فتح. شما منتظری ما یا کشته بشیم یا پیروز بشیم، این هر دو برای ما خوبه، اما ما برای شما چی منتظریم؟ و نحن نتربص بكم، ما انتظار میکشیم، ما منتظریم برای شما. ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، اینکه الله به شما برساند شما را عذابی از جانب خودش. او به ایدینا، یا به دست ما شما را خدا شکنجه بده. فتربصو انا معکم متربصون، شما منتظر باشید، ما هم با شما منتظرین، منتظر دستور رب هستیم. قل انفقو طوعا او کرها، به آنان بگو اگر شما خرج بکنید چه با خوشی یا ناخوشی. لن یتقبل منکم، هرگز از شما قبول نمیشه. چرا؟ چون که شما ایمان ندارید. انکم کنتم قوما فاسقین، شما قوم فاسقی هستید، خارج از دین هستید، ایمان که ندارید قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه. علتش پذیرفته نمیشه چرا؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، مانع آنان نشد از این که نفقاتشون قبول و پذیرفته بشه مگر این چیز، یعنی مانع چیه؟ کفر. الا انهم کفروا بالله، مگر این که آنان کفر کردن به الله و به رسوله، به رسولش کفر کردن. ولا یأتون الصلاة، و نبی آیان آنها هم در ایمان و عقیده ضعیفند، هم در عمل کسلند. ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، به نماز نمی آیند مگر اونها کسلند. چیزی که عقیدهش را انسان داشته نباشد بدون روحیه انجامش میده، چو علاقه ندارد. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اونا خرج نمی کنند مگر کارهون هستند، نمی پسند خرج کردن خودشون را. یه حالت اجبار است، مجبور خرج بکنه که کسی به اونا بگه مسلمان. الله عز و جل شبهی را اینجا جواب میده، وقتی که منافقین اینطور هست که کفر کردن، ایمان به خدا و رسول ندارن، به اجبار خرج می کنند. خب اینا که دشمنان خدا هستند، این همه مرض دارند، چرا خدا به اینها مال و اولاد زیاد داده؟ خدا به اینها امکانات زیاد داده، وضعشون توپه، چرا؟ الله می فرماید فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اموال اونها و اولاد اونها شما را در اعجاب و شگفتی واقع نکند. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. خلاصه جواب اینه که این استدراج است. این چیه؟ استدراج. جزئی نیست که الله اراده دارد ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، آنها را عذاب بده به وسیله این مال و اولاد در زندگی دنیا. و تزهق انفسهم، و جانشان رب ستاید، جانشان رب گیرد، و هم کافرون، در حالی که آنها کافرند. الله میخواهد با همین امکانات، با اینکه همه کارها طبق میل هست، به پیش برمند تا با کفر بمیرند، سختی و مشکلات برها نیاد. و یحلفون بالله انهم لمنکم. خداوند پیشگویی میفرماید، پیشبینی میفرماید که وقتی که شما ای پیامبر برگردید، اینا میان پیش شما سوگند میخوان که از شما هستند، اینا از جماعت شما هستند، از گروه شما هستند، اما الله میفرماید نیستند. و یحلفون بالله انهم لمنکم، به خدا سوگند یاد میکنند که آنان از شما، در حالی که وما هم منکم، آنها از شما نیستند. ولکنهم قوم یفرقون، اما آنان قومی هستند، یفرقون که میترسند، از شما میترسند، لذا به این خاطر از بیم، از ترس جان میان میگم ما با شما هستیم. لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر اینها برای خودشون بیابند و ببینند ملجأ پناهگاهی، او مغارات یا غاری که اونم نوع پناهگاه است، او مدخلا یا یه جای ورودی که اونجا داخل بشند و پنهان بشند، لولو الی، میروند به سوی اون، لولو البته میروند به سوی، و هم یجمعون، جمع میگویند دویدن را، تند رفتن را، و اونها تند میرن به اون سمت و سو، یعنی جای پناه ببینند، سری میروند و خودشون را مخفی میکنند. لذا اینها مؤمن نیستند، اینها صادق نیستند. بعضی از منافقین بودند که طعنه میزدند رسول الله را، اینجا اشاره به اونهاست. و منهم من يلمزك في الصدقات، بعضی از اینها اونهایی هستند که شما را طعنه میزنند ای پیامبر من در تقسیم صدقات. میگه منافقی به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در باب تقسیم صدقات گفت که چرا شما عدالت نمی کنی، چرا برابری نمی کنی، چرا بی انصافی میکنی؟ آن حضرت فرمود هلاکت بر تو، اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکنه؟ لذا الله عز و جل ذکر میفرماید که فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا، من شئ اعتراض چیه؟ شکم خودش هست، اگر داده بشه از اون صدقات راضی، وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا، اگر داده نشه منها از اون صدقات، اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ، در این هنگام ناراضی می شود، ناراحت می شود، چرا به ما نداد؟ الله می فرماید ولو انهم رضوا ما آتاهم الله، صورتی که خدا پیشنهاد می فرماید و دستور می ده، این صورت صورت مؤمنین و صفت مؤمنین است. مؤمنه که اینطور می گه، اینطور از کنم خدمت شما که عمل می کند. الله می فرماید ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنان راضی می شدن به آنچه که الله به آنها داده و رسول به آنها داده ولو اندک، و قالوا حسبنا الله، و باز حسبنا الله می گفتند سیؤتین الله من فضله و رسوله، اونها می گفتند ان قریب الله به ما میده از فضلش و همچنین رسولش به ما میده مال غنیمت، هرچی به ما میده الله و رسول ما راضی. انا الى الله راغبون، از ته دل می گفتم ما به سوی الله رغبت داریم، رجوع می کنیم. اگر اینطور می گفتن لکان خیر لهم، جزا مقدر است. الله می فرما اگر اینطور می گفتن بهتر بود، نه اینکه اعتراض بکنن چرا به ما نمیدی. حال الله عز و جل بیان مصارف صدقات را بیان می فرماید که صدقات را باید کجا مصرف کنی، به چه کسانی بدهی. منافقین که مستحقش نیستند، مصرف صدقات این مصارف است. هشت مصرف را الله ذکر میده. بهترینه که انسان صدقات و زکات خودش را بده طوری که به همه قشرها برسه، مثلا به مسکین میرسه، به مجاهدان برسه، به طالب العلم هم برسه، فی سبیل الله هم برسه، یعنی به همه برسه. انما الصدقات للفقراء والمساكين، جزی نیست که صدقات برای فقراء و مساکین است. فقیر کیه؟ فقیر بعضی گفته اونه که داره اما اندک داره، کم داره، کفافش نمی کنه. مسکین اونه که هیچی نداره، همون کم را هم نداره، به قول ما نان خشکم تو خونه نداره. او مسکینن ذا متربه، او مسکینن ذا متربه، چی داره؟ خاک داره. کنایه از چیه؟ هیچ نداره. تو خونش که بری خاک پیدا میشه فقط. بس بعضی اینطور گفته، این فرق فقیر و مسکین. بعضی برعکس گفتند، گفتن فقیر هیچی نداره، مسکین چیزی که داره، مقدار مال داره ولی کمه، کفافش نمیکنه، امکان داره که کار هم میکنه، میره از صبح تا بعد از ظهر کار میکنه، بیل میزنه، 30,000 تومان 40,000 تومان گیرش میاد ولی عیالی داره. این مستحق است. بعضی میگن خب فلانی سالمه، جوان سالمه. خب جوان سالمه ولی نداره، مستحق است. میگه درآمد داره، درآمد نگاه کن که آیا کفافش را میکنه، حقوقی که میگیره همیشه آخر برج کم میاره، همیشه برای زن و بچهش وام میکنه، این مستحق زکات. ها نرفتم مثالش را عرض نکردم، بعضی گفتم برعکس، یعنی مسکین چیزی داره، استدلال کردم از آیه که در سوره مبارکه کهف است. موسی و خضر کشتی سوار شدن، نه بعدا فلسفه را که خضر بیان فرمود چی گفت؟ و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، این کشتی مال چند تا مسکین بود که در دریا کار میکردند، کرای کشی میکردند، تازه وام کردند و گویا برای خودشو خریدند. اگر این کشتی نو بود اون پادشاه غصبش میکرد، من معیوبش کردم تا بگه کنه. خلاصه پس مسکین به کسی میگه که چی؟ کمکی داره، کار میکنه، درآمد داره ولی کفاف نمیکنه، برعکس اون تعریف اولی. لذا اگر کسی با توجه به این تعریف، چه مسکین اینه چه فقیر، درآمد داره ولی کمه، کسی درآمد داره کفافش نمیکنه، کارگر است حقوقش جواب نمیده، کارمند است بهش کم میرسه که همیشه با وام و با وامداری زندگیش را میچرخونه. دانشجو هست نداره به اون صورت که هزینه هاش را بده. مدرس حوزه هست نمیتونه که به هر حال زندگیش را بچرخانه با اون حقوق اندک. لذا اینها همه یا در تعریف مسکین یا در تعریف فقیر داخل میشن و امثال اینها. اینا مستحقین زکات نیست که برای اینها زکات جایز نیست. والعاملین علیها، عاملین سعات را میگن، ساعی کسی که زکات ها را میده جمع‌آوری میکنه از طریق خلیفت المسلمین و امیر ماموریت داره به اونها هم بدید. والمؤلفت قلوبهم، کسانی که مؤلفت القلوب هستن به خاطر تألیف قلب اونها به اونها داده میشه که مسلمان بشن، اون کفاری که فقیرند. ولی امروز با عزت اسلام و با افزایش جمعیت اسلام این بند را علما گفتن قابل عمل نیست، منسوخه. و فی الرقاب، و همچنین در آزاد کردن گردن ها بدید. یک گردنی هست که باید بدل کتابت را بپردازد و آزاد بشه، خب زکاتش بدید تا بتونه که خودش را آزاد کنه. یا زندانی هست، امروزه زندانی هست که جریمه داره، دیه قتل خطا داره، باید 100 میلیون بده تا این را از زندان آزاد کنن، 200 میلیون باید بده مثلا گردنش را آزاد کنی، شما کمکش کنی. والغارمین و همچنین مقروزین، کسی مغازه داره، بازار داره، همه چیز داره، ولی 1 میلیارد زیر باره، به این میشه کمک کرد. و فی سبیل الله، و آنانی که در راه الله هستن، چه مجاهدین، چه حجاج، چه طلبه، و ابن السبیل، و همچنین مسافر، فریضتا من الله والله علیم حکیم. این فریضه هست از جانب الله، طبق این فریضه و طبق این واجب شما مالتون را تقسیم کنید. الله خوب میداند و در کارهای الهی حکمت است. و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم. بعضی از این منافقین هستند که پیامبر را اذیت میکنند، پیامبر را پشت سر ایشون مسخره میکنند و میگه این اذن است، العیاذ بالله، گوش. اذن یعنی گوش، یعنی هر حرفی بگی باور میکنه، گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، ای پیامبر به آنان بگو که اون گوش کننده خیر شماست، سخنان خوب شماست. او میدونه، متوجه میشه، خودش شما را خجل و شرمنده نمیکنه. شما فکر میکنید متوجه نیست؟ یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، او به خدا ایمان داره، این اوصافش است، و او به مؤمنین ایمان داره، یعنی مؤمنین را باور داره، حرف مؤمنین را قبول داره. و رحمت للذین آمنوا منکم، اون برای کسانی که از شما ایمان آوردن رحمتی هست. رحمتی هست به چه معنا؟ این دو تفسیر کردند، یکی که الذین آمنوا منکم، کسانی که ایمان را اظهار کردند حتی برای منافقین، پیامبر حتی برای منافقین رحمتی بود. چگونه؟ که با وجودی که خدای عزوجل به پیامبر می فرمودند، معرفی می کردند، آمار می دادند آمار منافقین را، اما پیامبر افشاگری نمی کرد، پیامبر اونها را خجل نمی کرد، پیامبر اونها را شرمنده نمی کرد. بس طبق این تفسیر الذین آمنوا منکم، همه مخلصین و غیر مخلصین اگر مراد باشه، پس معنا اینه که همو ایمان ظاهریشون رو هم پیغمبر میدونه ظاهره، اونها رو خجل نمیکرد. آمنوا منکم ای الذین اظهروا الایمان، از شما هر کی ایمان ظاهر کرده، ایمان خودش را به ظاهر نشان داده، پیغمبر نسبت به او چی میکند؟ به او سخت نمیگیره، میگه خوبه. ای اظهر الایمان ایها المنافقون حيث يقبل ایمانكم الظاهر. برای شما رحمتی است ای منافقین که پیامبر ما ایمان ظاهری شما را هم قبول میکنه، مثل کفار که با کفار می جنگه با شما نمی جنگه. ولا یکشف اسرارکم، اسرار شما را پیغمبر ظاهر نمی کنه. ولا یفعل ما بکم، ولا یفعل بکم ما یفعل بالمشرکین، اون کاری که با مشرکین میکنه با شما نمیکنه. شمشیر را از نیام برای مشرکین در میاره برای شما نمیکنه. لذا الله میفرماد به اینان بگو که پیامبر رحمتی هست برای شما، او اینقدر ملاحظه شما را میکنه، نمیخواد شما را شرمنده بکنه، نمیخواد شما را خجل بکنه، افشا نمیکنه سر شما را. شما باز پشت سر به او میگه اذن، هر چیز را گوش میکنه. این یک تفسیر. تفسیر دوم و رحمت للذین آمنوا منکم، این آمنوا منکم منافقین نیستن، مخلصینند، اونا که واقعا از ته قلب ایمان آوردن. پیغمبر یعنی برای مؤمنین واقعی رحمتی هست. چطور رحمتی هست؟ پیغمبر سبب شد که ما ایمان بیاوریم، پیغمبر سبب شد که ما معرفت حق داشته باشیم، رسول الله موجب شد که ما خدایمون را بشناسیم، از ظلمت و از شرک و از تاریکی برهیم، نجات بیابیم. لذا رحمتی هست برای ما. او هو رحمت للمؤمنین، رحمتی هست برای مؤمنان، حیث استنقذهم من الكفر الى الایمان، چونکه اونها را بیرون کرد از کفر به سوی ایمان. و همچنین رحمت است چونکه ویشفع لهم فی الاخره به ایمانهم فی الدنیا، به سبب ایمانی که در دنیا دارن مؤمنین، پیامبر عظیم الشان در آخرت برشون شفاعت میکند. تفسیر مدارک. پس هر دو تفسیر. اما شما منافقین که پیامبر ما را اذیت میکنید، الله وعید بیان میفرماید والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم، آنانی که رسول الله را اذیت میکنند، آزار میدن، برایشان از عذاب دردناک هست. یحلفون بالله لكم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنین. الله میفرماید که اینها سوگند میخورن به خدا تا شما را راضی کنند، اما یعنی شما مؤمنین را به خاطر حفاظت مال و جانشون، اما اگر اینها عقلی داشتند، خردی داشتند، اینها خدا را که مولای حقیقی هست و رسول الله را که پیامبر خداست راضی می کردند، در مقابل خدا و رسول صادق و مخلص بودند، این برایشون بهتر بود. والله ورسوله احق ان يرضوه، الله ورسولش سزاوارتر که او را راضی کنند. ان كانوا مؤمنين، اگر اونها مؤمن هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از غزوه تبوک برگشتند، نگران بودند، ناراحت بودند، عصبانی بودند بر منافقین که اینها تخلف کردند و به جهاد نیامدند. لذا در خطبه که ایراد فرمودند، متخلفین را برای متخلفی یک کلمه استفاده کردند، کلمه رجس گفتند. رجس یعنی ناپاک، نجس. این کلمه را که فرمودند، بعضی از منافقین هیاهو را بنداختند. یکی از منافقین به نام محشی بن حمیر بود، این گفت که عجب، پس از نظر این پیامبر ما از اولاد هم بدتریم، از سگ هم بدتریم، چقدر به ما توهین میکنه، چرا ما را قبول نداره، و از این نوع اعتراضات. وقتی که خبر را به پیامبر رساندن که محشی چنین گفته، آمد و سوگند یاد کرد من نگفتم. همیشه اینها عادتشون بود، یه خباستی میکردن، یه فسادی انجام میدادن، بعدن سوگند میخوردن. الله میفرماید یحلفون بالله لکم لیرضوکم، به الله سوگند یاد میکنن بشن تا اینکه شما را راضی کنن. والله احق والله ورسوله احق ان يرضوا، الله ورسولش سزاوار تر از اینکه او را راضی کنند از شما. ای مؤمنان ان كانوا مؤمنین، اگر ایمان دارند، اگر ایمان دارند، اقتضا ایمان اینه که دنبال رضایت مولا باشند. الله عز وجل برای این گروه تخویف اخروی بیان می فرماید، مگر اینها نمی دانند که هر کسی که مخالفت بکنه با خدا و رسول و در مقابل خدا و رسول قیام بکند، آخر نتیجه چی میشه؟ الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله، آیا اینها نمی دانند همانا شان این است که هر کسی مخالفت کند با الله و رسولش، یعنی با احکام الله و با دستورات رسول الله، فان له نار جهنم خالدا فيها، همانا برای او آتش جهنم هست، همیشه در آن آتش جهنم می سوزند. الله می فرماید ذلک الخزی العظیم، این رسوایی بزرگ است. بدبختی اینه که در قیامت در جهنم بسوزی، الان دنیا هر چی میشه بشه، لذا اینها از عذاب آخرت باید بین داشته باشند، باید بترسند، باید برحذر باشند، نباید مخالفت الله و رسول بکنند. این عنایت داشته باشید که الله عز و جل ضمن اینکه آیات بر علیه دشمنان خدا و رسول منافقین هستند و حمله و حجمه بر اوناست، اما چگونه خیرخواهانه هست که الله عز و جل در این حالی که اونها رو میتوپد، الله ترغیب و تشویق هم میکنه به سوی توبه. الله نمیخواد بندگانش در آخر در گمراهی بماند، لذا الله میفرماید یحذر المنافقون ام تنزل عليهم سوره تنبئهم، منافقین میترسند، منافقین بیم دارند، ام تنزل عليهم سوره، اینکه نازل بشه بر شما ای رسول الله سوره ای که تنبئهم بما فی قلوبهم، خبر بدهد به آنچه که در دلهاشون، همش میترسند، دلهوره دارند، دغدغه دارند که آیه نازل نشه و افشاگری نکنه درباره ما. الله می فرماید قل استهزئوا، به آنان بگو مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، بدون شک الله ظاهر می فرماید، مخرج ای مظهر، الله ظاهر می کند ما تحذرون، آنچه که شما برحذری دزد، آنچه که شما می ترسید، یعنی نفاق شما را الله ظاهر می کند. و بعض دلیل استهزایشون چیه؟ این آیات اشاره به جریان دیگه داره. در غزوه تبوک که رفتن بعضی منافقین همراه بودند، سبحان الله، این منافقین چقدر رسول الله را اذیت کردند. اینها چند نفر با هم بودند، مسخره می کردند. رسول الله از دور که پیدا بود می گفت که این آقا این خواب ایران و روم را می بیند، این خواب شام و یمن را می بیند، این میگه که من شام و یمن را فتح می کنم. اشاره به جریانی که در خندق افتاد، اتفاق افتاد تو جرقه ها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که کاخهای ایرانی ها را دیدن در جرقه اول، یا مقامات و ساختمان های سرخ شام را، لذا مسخره کردند که این چقدر بلند پروازی داره. الله عز وجل از طریق وحی به پیغمبر خبر داد. الله همین میگه قل استهزئوا، مسخره کنید. وقتی که از اونها بپرسی چرا انکار را کردی، ولا ان سالتهم، اگر بپرسی از اونها چرا شما اینطور بی ادبید، چرا تمسخر میکنید، چرا پشت سر پیامبر شما حرف میزنید، لیقولن انما كنا نخوض ونلعب، جز این نیست که ما وارد یه بحثی شده بودیم، سرگرم میکردیم خودمون را، و نلعب، لعب به معنی بازی هست، همون سرگرمی هست، یعنی ما وارد این بحث شدیم، همینطور شوخی، همینطور حرف بود و سرگرمی بود، ما قصدی نداشتیم. الله عز و جل توبیخ می فرماید، سرزنش. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، ای نسبت به الله و آیات الهی و رسول خدا شما مسخره میکنید، میکردید؟ چیزی دیگه نیست که دین خدا را مسخره میکنید؟ خیلی ها هستن هم از جوانهای ما، از عموم مردم ما، گاهی منشینند و مسخره میکنند. حالا خب بعضی ها مسخره کردن عادت شده، میخوام مردم را بخندونند، اما نسبت به مقدسات، حالا هر مسخره خوب نیست، اما نسبت به مقدسات خیلی مذموم. شما وقتی که یک آدمی، یک فردی که در دل شما جایگاهی داشته نباشد، ارزشی داشته نباشد، او را به سبکی یاد میکنید، اون ذکر میکنید، مسخره میکنید و میخندید و میخندونید مردم را، چون اون زیاد برای شما جایگاه ندارد، مگه واقعا شخصیتی تو دل شما باشد، هیچ وقت شما اسم او را تو مسخره تو نمیگید. کسی که واقعا معتو هست، عرض کنم که کمبود داره، جنون داره، دیوانگی داره، معمولا مردم اونو مسخره میکنند. پس مسخره به کسی میشه که جایگاه و ارزشی در قلب و وقعتی ندارد. پس زمانی انسان دین خدا را مسخره میکنه، اذان را مسخره میکنه، نماز و مسجد را مسخره میکنه، که چی؟ که نسبت به اینها انسان اهمیتی قائل بشه، اینها در دل جایگاهی داشته نباشند، ارزشی داشته نباشند، و این کسی نخواهد بود جز منافق. این منافقین بودند، کسانی که از خدا بیم داشته باشند، کسانی که برای رسول الله واقعا احترام و محبت قائل باشند، اونا هرگز مسخره نمی کنن. رضا الله می فرماید قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا به الله و آیات الله و رسول الله شما مسخره می کردید؟ لا تعتذروا، الله تهدید میکنه، دیگه عذری برای شما باقی نمانده، لا تعتذروا، شما عذر نیاورید، قد کفرتم بعد ایمانکم، همانا شما کفر کردید بعد از ایمانتان، قد کفرتم ظاهرا، ایمان ظاهری که داشتید الان بعد از اون ایمان ظاهری کفر هم علنی کردید. مسخره معلوم میشه بالخصوص به مقدسات، کفر، تمسخر و استهزاء کفر است. الله می فرماید ان نعفو عن طائفه منکم، اگر ما گروهی را از شما ببخشیم، اما گروهی دیگر را عذاب میدیم، نعذب طائفه، این گروهی که خدا می فرماید ببخشیم کیه؟ کسانی که از این آیات متاثر شدند، متحول شدند و ایمان آوردند، مثل همین محشی ابن حمید، اون که گفت که پیغمبر ما را از الاغ هم کمتر میدونه، از سگ هم کمتر میدونه، پس ما ارزش پیششون نداریم. الله عزوجل وقتی که تذکر داد، و خداوند فرمود که منافقین می ترسن که سوره بر اونها نازل نشه. همین مشکوک بود. یک وقتی من این حرف را گفتم این حرف نرسه. بعد از اینکه خدای عزوجل یادآوری کرد، تذکر داد، متوجه شد که واقعا وحی الهی است. هر چی ما اینجا مخفیانه شوخی شوخی با خود میگیم، اونجا برای پیغمبر افشا میشه، ظاهر میشه. بعد از اون توبه کرد. لذا ان نعف عن طائفه منكم، اشاره به امثال محشی ابن حمید است که از ته دل ایمان آورد، توبه کرد. آخر الامر بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگ یمامه، در جنگی که سپاه اسلام و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با پیامبر دروغین مسیلمه کذاب داشتند، در اون جنگ این صحابی بزرگوار که توبه کرد از نفاق و صحابی شد، در اون جنگ شرکت کرد و اونجا شهید شد. لذا الله می فرماید ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه، اگر از یک گروهی ما عفو کنیم و در گذر باشیم، گروه دیگر را ما عذاب میدیم. اونایی که توبه نمی کنن منظور است. چرا؟ بانهم کانوا مجرمین، به سبب اینکه اینها مجرمینند در علم الهی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اینجا خدای عزوجل عمل کرد منافقین را و صفات منافقین را و بعد از عمل کرد و صفات اونها، اون چی که برای منافقین خداوند آماده کرده از جزا، اون را بیان می فرماید. و بعد مؤمنین را، مقایسه ای هست، صفات را نگاه بکنید، از این صفات انسان تشخیص میده کی منافقه کی مؤمنه. المنافقون والمنافقات، مردان منافق و زنان منافق، بعضهم من بعض، بعضی از بعض هستند، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. الله می فرمای اینها امر به منکر می کنند، به جای امر به معروف امر به منکر، یعنی هی تشکیل می دند جلسات معصیت، زمینه گناه فراهم می کنند، زمینه غفلت و خدا فراموشی فراهم می کنند، زمینه کفر و عصیان فراهم می کنند. مجالسشون، مراسمشون، همه کارهایشون معصیت، غفلت، گناه است، خدا فراموشیه. لذا امر به منکر و ینهون عن المعروف، کسی که کار معروفی انجام میده او را باز میدارن، میگه بیکاری تو کار میکنی، این چه کاریه؟ کسی که بخواد نماز بخونه مسخرش میکنند، بعضی ها را چنان مسخره میکنن که او مجبور بشه نماز را ترک بکنه. لذا کسی اگر پایبند باشه، متعهد باشه، متشرع باشد، پایبند شهر باشد، لذا مورد تمسخر قرار میگیرد که اون مسیرش را ترک بکند، رها بکند. پس این امر به معروف نیست، امر به منکر است. و ینهون عن المعروف، از معروفات، از توحید، از ایمان، از اعمال صالح، از تقوا انسان را باز می‌دارند. و یقبضون ایدیهم، صفت سومشون، و یقبضون ایدیهم، بخل دارند، دستهای خودشون را محکم نگه داشتن. منافق هیچ وقت در راه خدا خرج نمی‌کنه، هزینه نمی‌کنه. لذا الله می فرماید نسوا الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را ترک کرده. گفتیم قبلا وقت نسیان نسبتش به الله باشد، منظور نتیجه نسیان، نتیجه نسیان چیه؟ فراموش، ترک کردن، خدا اونها را رها کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، الله می فرماید همانا منافقین فاسقون هستند، فاسقند، از دین خارجند، و چه جزای برایشون منتظر است. وعد الله المنافقین والمنافقات، الله وعد داد مردان منافق و زنان منافق را والكفار نار جهنم. الله وعد داد کفار را کفاری که علنا کفار کفر میکنند همه اینها را برای آتش جهنم وعد داد خالدین فیها همیشه در اون آتش جهنم میمانند. هی حسبهم این آتش اونها را کفایت میکند ولعنهم الله اللهم انها را لعنت فرموده یعنی از رحمتش دور فرموده ولهم عذاب مقیم برای این منافقین عذاب دائمی هست کالذین من قبلكم این منافقین مثل کسانی هستند که قبل از شما بودند قبل از شما ای کفار کانو اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا آن کفار سابق از شما کفار موجود از شما قریش مکه شدیدتر بودن قوی تر بودن از نظر قوت و از نظر توان و اکثر اموالا و اولادا اونها بیشتر بودن از نظر مال و اولاد همه امکانات را داشتن فاستمتعوا بخلاقهم آنها چند روزی که در دنیا بودن فاستمتعوا بخلاقهم آنها از سهمیه خودشان بهره گرفتند سهمیه خود این چند روزی زندگی کردن چند روزی خورد و نوش خوراک و لباس سهمشون همینه فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم شما هم بهره گرفتید به سهم خودتون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم همان گونه که بهره گرفتن استفاده کردن کسانی که قبل از شما بودن به سهم خودشان و خذتم كالذي خاضوا و شما وارد شدید در شبهات باطله در چی وارد شدید؟ در شبهات باطله در شبهات شرک کلبی خاضو همان گونه که اونها وارد شدند لذا این انسان هایی که این گونه هستند اینها ایمان ندارند اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وقتی که ایمان نباشد اعمالش هم تباه الله می فرمای اینها افرادی هستند که تباه شده اعمالشان در دنیا و آخرت و اولئک هم الخاسرون و اینها انسان های زیانکارند اینها انسان هایی که هستند که در خساره ابدی و سرمدی دارین هستند این در آخرت است اما در دنیا هم الله عز و جل برای اینها عذاب تهیه کرده الله تعالی اشاره می فرماید به عذابهایی که بر اقوام گذشته بود تخویف دنیوی هست نه الم یأتهم این اقوام عذابهایشون بر شما قبلا خواندید الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم آیا پیش شما نیامد اخبار کسانی که قبل از اینها بودند چه کسانی مثلا قوم نوح عذابی که بر قوم نوح آمد و عاد بر قوم عاد آمد و ثمود آمد و قوم ابراهیم و عذابی که بر قوم ابراهیم آمد و اصحاب مدین قوم شعیب آمد و المؤتفکات روستاهای سرنگون شده مؤتفکات روستاهای سرنگون شده اتتهم رسولهم بالبینات پیش اینها رسولشان و پیامبران با بینات آمدند حضرت لوط آمد حضرت شعیب آمد حضرت نوح آمد اما بالبینات یعنی بالمعجزات والحجج والبراهین حجت برهان معجزه همه چیز اما نتیجه چی شد؟ نتیجه همون که شما میدانید غرق خسف صیحه صاعقه انواع عذابها ظلم نیست این همه اقوام همه از بین رفتند الله می فرماید فما کان الله لیظلمهم الله بر اینها ظلم نکرد ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اما اونها بودن که بر خود ظلم کردند، بر جانهایشان ظلم کردند، ستم کردند. حال در مقابل منافقین صفات مؤمنین را بشنو و نتیجه خوب ایمان و عمل صالح را. الله می فرماید والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض، بعضیشان دوستان بعضی هستند. صفاتشان با صفات منافقین برعکس فرق داره. یأمرون بالمعروف، اینها امر به معروف میکنند، مردم را به کارهای نیک و خیر وادار میکنند. و ینهون عن المنکر، و مردم را از منکر از خلاف باز میدارند. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، نماز را برپا میدارند، زکات را ادا میکنند. و یطیعون الله و رسوله، و اینها الله را و رسول الله را اطاعت میکنند. اولئک سیرحمهم الله. این نتیجه اول. سین به معنای تأکید است نه تقریب. سیرحمهم الله یعنی حتما خدا بر اینها رحم میکنند. اولئک سیرحمهم الله، این گروه کسانی هستند که حتما الله بر اینها ترحم میکند. والله عزیز حکیم، الله غالب است، قدرت داره، حکیم هم هست، میتونه هر کاری که بخواد بکنه. اما اون رحمت چیه که خدا بر اونها رحمت میکنه؟ وعد الله المؤمنین بیان رحمت میکنه، این اون بیان رحمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، الله وعد فرموده با مردان مؤمن و زنان مؤمن. بچی وعده فرموده؟ جنات تجري من تحتها الانهار، الله وعد فرموده برای بهشتی که جاری است از زیر درختانش، از زیر کاخ‌هایش، نهرها، خالدین فیها، در این بهشت همیشه میمانند. و مساکن طیبتا فی جنات عدن، الله می فرماید علاوه از بهشت، علاوه از بقیه نعمتها، مساکن هستند، اتاقها و ساختمانهای برای مسکن و زندگی، مساکن طیبه بسیار زیبا در اون جنات همیشگی. اما بالاتر از این جنت جسمانی که این جنت جسمانی بود، جنت روحانی هست. و رضوان من الله اکبر، رضایی که از جانب الله شامل حال بهشتیان میشه، اون به مراتب بزرگتر هست. ذلك هو الفوز العظیم، این هست فقط، این هو حصر دیگه، فقط این هست کامیابی بزرگ، رستگاری بزرگ. الذی لا فوز فوقه، هیچ موفقیت بالاتر از این موفقیت نیست. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم. و بعد از اینکه مژده بهشت رسید، الان دلگرم باش و جهاد کن. ترغیب جهاد است. الله می فرماید یا ایها النبی، ای پیامبر من، جاهد الكفار والمنافقین، با کفار جهاد کن و با منافقین. کفار را با زبان، با سنان، با شمشیر، منافقین را با زبان. یا اینکه قبلا خدمت شما عرض کردم بعضی از منافقین بودن که تو مدینه نبودن، با منافقین مدینه جنگ نمی شد، با بقیه منافقین که در کنار کفار بودن جنگ می شد. و اغلظ علیهم، بر اونها تندخویی کن، بر اونها سختی کن، با سختی برخورد کن. و مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم هست. و بئس المصیر، بسیار جای رجوع بدی هست. يحلفون بالله ما قالوا. سوگند به خدا یاد میکنند که ما نگفتیم. چرا نگفتید؟ این واقعه میگویند که در رابطه با عبدالله ابن ابی هست، همون که شما در سوره منافقون خواندید که اونها میگفتند چرا شما برای پیغمبر هزینه میکنید، پول میدید به اینها، اینا که پول میدید اینها قوی تر میشن، به اینها چیزی ندید تا از گرسنگی متفرق میشن برن برای خودشون. و باز گفتم وقتی که ما از اینجا بریم به مدینه برسیم، باید اینها این انسانهای ذلیل را و این انسانهای بی ارزش را باید از اونجا بیرون کنیم. وقتی که این خبر را به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دادند، سوگند یاد کرده ما چنین چیزی نگفتیم. الله عز و جل در این آیات تکذیبش میکنه. بعضی گفته این واقعه هست، بعضی گفتن که واقعه فردی به نام جلاس هست، جلاس ابن سوید، که اون خطبه را که رسول الله برای غزوه تبوک گفت، این جلاس گفته بود ما از اولاد بدترین، ما از سگ بدترین، و این چیه که به ما میگه؟ اعتراض کرد. وقتی بهش گفتن سوگند یاد کرد، من نگفتم چنین چیزی. الله عز و جل میفرماید یحلفون بالله ما قالوا، سوگند به خدا یاد میکنه که نگفتند. البته اینجا دو واقعه هست، یکی اینه، یک واقعه دیگه اینه که وقتی که به غزوه تبوک رفتند، شما میدونید که رومی ها 300,000 نفر لشکر جمع کرده بودند برای جنگ با مسلمانان، اما وقتی که رومی ها شنیدند که پیامبر اسلام داره میاد به جنگ اونها، اونا گفته اینا چقدر قدرت دارند، چقدر روحیه دارند که از اونجا دارن برای جنگ ما میاد، لذا پیش اقوام اطراف فرستادند که جمع بشید برای مبارزه. همه ترسیدند، در وجود همه الله وحشت آورد. وقتی که ترسیدند دیگه حیرت میدان را خالی کرد، لشکرش را متلاشی کرد و رفتن برای خودشون. رسول الله آمدند، دیدن خبری نیست، اینها ترسیدند رفتند. بعد آن حضرت صلی الله علیه وسلم چند روز بعد برگشتند. وقتی که برگشتند، منافقین که روز بروز از دست آن حضرت صلی الله علیه وسلم عصبانی تر می شدند با ترقی با پیشرفت، با هم مشوره کردند که در همین مسیر، جایی که پیغمبر تنها بود، مسیر طولانی بود، کاروانی بود، پشت سر هم بودند، لذا در همین مسیر یک جای تنهایشون را پیدا بکنیم، حمله بکنیم، بزنیم و بعد مسیر خودمون را ادامه بدیم. کی میدونه که کی از بین برده؟ الله عز و جل از طریق وحی خبر ده. یک جای اونها کمین زدن، 12 نفر بودند. الله از طریق وحی خبر دادند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راه خودش را منحرف کرد، از جای دیگر رفت. لذا الله می فرماید ولقد قالوا كلمة الكفر، اون کلمه کفر گفتند. اون کلمه کفر چیه؟ یا لا یخرجن الاعز منها الاذل، یا اون اعتراض و ایراد جلاس بر پیغمبر. و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اسلامشان اینا کفر کردند، منافق نیستند، مؤمن نیستند، کافرند. و همو، این واقع دوم، و همو بما لم ینالو، و اینها قصد کردند، اراده کردند کاری بکنند، اون کاری که لم ینالو، حاصلش نکردند، نتوانستند، خدا توفیقشون نداد. چرا؟ اینا با پیغمبر چه مشکل دارند؟ الله می فرماید و ما نقمو، اینها با به بدی نخواستند، به بدگویی بر نخواستند، به عیبگویی بر نخواستند. یعنی چیزی دیگر را از مسلمانان عیب ندانستند الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اشکال دیگه مسلمانان ندارند، خدا ندارد، پیغمبر ندارد، فقط اشکال اینه که خداوند شکمشون را سیر کرد. خدا به اینها همه چیز داد، خدا به اینها همه چیز داد. قبل از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقین فقیر بودند، خیلی کم بودند افرادی که بتونن اسب سوار بشند، نداشتند، همه اولاغ سوار میشوند. لذا وقتی که خدا دستور داد پیامبرش را که هجرت بکند، پیامبر آمد، منافقین هم به ظاهر همراهی کردند. به برکت پیغمبر اینها سرمایدار شدند، مالدار شدند، همه چیز پیششون آمد. حتی که همین جلاس که این اعتراض را کرد، این جلاس قبلا الاغ سوار می شد، بعد از اون که چیزی بهش می رسید از طریق مسلمان ها اسب سوار می شد. اسب سوار شدن دیگه کار کسی نیست. امروز چی بگیم؟ همون ماشین سیستم بالا سوار می شد. بعدش برای همین جلاس اتفاقی افتاد که یک غلامی داشت، بردهی داشت، کشته شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادن که 12,000 اوقیه، 12,000 درهم به عنوان دیه بهش داده بشه. دادن، این خیلی سرمایدار و پولدار شد. لذا یا بقیه منافقین عبدالله ابن ابی و امثالهم، چنانچه علامه قرطبی نوشته انهم کانوا حین قدم رسول الله، این منافقین بودند زمانی که رسول الله آمدن به المدینه، به مدینه، فی ضنک من العیش، در تنگنای زندگی. از نظر زندگی در چی بودند؟ در تنگنا بودند. لا یرکبون الخیل، اسب سوار نمی شدند. ولا یحوزون الغنیمه، اینا غنیمت جمع نمی کرده، هیچ جای بهش غنیمتی نمی رسید. فاستغنوا بالغنائم، با غنیمت ها چی شدند؟ مستغنی، پولدار. و قتل للجلاس مولا، برای همین جلاس غلامی بود، اون غلام کشته شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم بدیته 12,000. رسول الله دستور داد که 12,000 به عنوان دیه بهش بدند، 12,000 درهم. فاستغنا، پولدار شد، سرمایدار شد. تفسیر مدارک هم نوشته، قرطبی هم نوشته. پس الان خداوند عزوجل در واقع کنایه، به تعبیر محلی ما کنایه میزند، بغلی میزند. چطور؟ الله میفرمه و ما نقمو، اینا عیب و ایراد دیگه از پیغمبر و از مسلمانان نمیگیرند، الا ان اغناهم الله، مگر عیب اینه که اینا را خدا مستغنی کرده و رسولش مستغنی کرده از فضلش، به اینا خدا همه چیز داد. الان عیب شما، ای مسلمان، اینه که شما اینا را پولدار کردید، اینا فقیر بودند، بدبخت بودند، چیزی برای سواری نداشتند، به برکت شما همه چیز بهشون رسید. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فَإِنْ يَتُوبُوا عَنِ النِّفَاقِ، اگر از نفاق توبه بکنند بهتر است. بعضی از منافقین توبه کردند، جلاس اعتراف کرد که بله من اشتباه کردم، اون جمله را من گفتم، من اون بیادبی را نسبت به صحابه رسول الله داشتم. از ته دل توبه کرد و ایمان آورد، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ایمانش را پذیرفت. لذا الله می فرماید فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اینها توبه کنند بهتر است برایشان. و این یتولو، و اگر اینها از توبه صرف نظر بکنند، سرپیچی بکنند، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخرة، الله آنان را عذاب ده، عذاب دردناک در دنیا و آخرت. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نیست برای آنان در زمین هیچ حامی و هیچ نصرت کننده. و منهم من عاهد الله، اینجا اشاره به واقعی منافقی دیگه هست. منافقی دیگر به نام ثعلبه بن ابی حاطب، این آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت یا رسول الله دعا بکن برای فراخی رزق، خدا به من رزق زیاد بده، مال فراوان بده. پیغمبر خدا گفت که همین خوبه، همین کم که داری قناعت میکنی، زیاد داشته باشی نمیتونی پایبند باشی، مشغول میشه با مالت. خدا اگر به کسی زیاد داده هم حکمتی است، کم داده هم حکمتی است. اصرار کردن یا رسول الله من همه چیزا را رعایت میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دست به دعا برداشت و خدای به این بده، الله دعای رسولش را اجابت میکنه. لذا چند تا گوسفندی که داشتن اونا زاد و ولد کردن، بیشتر شدن، اونا بیشتر و بیشتر شدن، خیر آمد، برکت آمد تو زندگیش. گوسفندانش به قدر زیاد شدن که مجبور شد تو شهر نباشه، مقدار فاصله بود، لذا بعد از اون نمازها نمی رسید، فقط به نمازهای جمعه می آمد، جمعه تا جمعه می آمد. آخر بیشتر شد، آخر شرایطش طوری شد که باید دورتر میرفت، دیگه هیچ پیداش نمیشد، هیچ دوباره نیامد، شب و روز گرفتار. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در وقت زکات پیش او فرستاد ثعلبه بن ابی حاطب، شما زکات مالک را بده. ناراحت شد، گفت مگر من اینا را زحمت کشیدم که امروز دو دستی به شما تقدیم کنم؟ من نمیدم. وقتی که اینه گفت، اون قاصد رسول الله و صاعی که رفته بود برگشت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اشکالی نداره، پس دوباره پیشش نرید. پشیمان شد، بدبخت پشیمان شد. چرا پشیمان شد؟ الله بهتر میداند، شاید ترسید که برایش مشکلی درست نشه، لذا از اونجا خودش آمد آورد آنچه که زکاتش بود خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن حضرت قبول نکرد، گفت هرگز من از تو قبول نمی کنم. قبول که نکرد حتما بنابر وحی الهی، این عبرتی هست، این درسی هست. بعد ناامید شد، رفت. در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم مجدد مال آورد. ابوبکر گفت چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتدای من، الگوی من هست، او قبول نکرده، ابوبکر این جرأت را ندارد، فرزند ابو قحافه این جرأت را ندارد که قبول بکند، لذا ردش کرد. بعد از ابوبکر در زمان عمر رضی الله تعالی عنه دوباره آمد، سیدنا عمر هم همین جواب را دادند که چیزی که اون دوتا دو نفر که سرتاج من هستند، رسول الله و ابوبکر، اون قبول نکرده، اونها عمر کجا جرأت قبول کردن را دارد؟ لذا این بیچاره تا آخر ناکام ماند. الله می فرماید و منهم من عاهد الله، بعضی از اینها هستند که با خدا عهد می کنند، لئن آتانا من فضله، اگر به ما بدهی از فضلش، لنصدقن، ما حتما صدق می کنیم، ولنکونن من الصالحین، حتما حتما الصالحین می شیم. الله می فرماید فلما آتاهم من فضله، زمانی که الله به آنان داد از فضلش، بخلو بهی، بخل کردن به آن، ندادن در راه الله و تولوا و پشت دادن و هم معرضون، در حالی که اعراض کننده بودن. فاعقبهم نفاقا الى يوم في قلوبهم، الله پشت سر اونها انداخت نفاقی در دلهایشان. در دلهایشان چی افتاد؟ نفاق. الى يوم يلقونه، تا روزی که الله را ملاقات میکنند، تا اون روز منافق میماند. چرا؟ بما اخلف الله ما وعدو، به سبب اینکه خلاف کرده، خلف وعده کرده، وعده خلافی کرده با الله، به سبب آنچه که وعده کرده با الله. و بما كانوا يكذبون، الا كذبون، چون دروغ گفته، کذب گفته. اذا الله میفرماید این تخویف اخروی هست. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم، آیا اینها نمیدانند که بدون شک الله میداند سر آنها را و نجوا، سرگوشی، حرفای خصوصی. و ان الله علام الغیوب، خداوند علام الغیوب است، خداوند تمام مغیبات را میداند، از تمام غیوب، غیب ها خبر دارد. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، زجر و توبیخ است، سرزنش است بر فرد دیگر از منافقین یا بر گروه دیگر از منافقین. منافقین بدبخت نه خیر می کردند و کسی که خیر می کرد نمی گذاشتند، و اگر کسی خیری توفیقی می داشت تمسخرش می کردند، مسخره می کردن تا او انسان خیر نکند. لذا این طعنه برای صدقه بود. در غزوه تبوک وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام فرمود مالهایتون را بیاورید، صحابه به صورت مختلف آوردند، بعضی زیاد آوردند، بعضی کم داشتند کم آوردند. مثلا عبدالرحمن ابن ابي بكر، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه، صد تا شتر با بار آورد. سیدنا عثمان 300 تا آورد، بعضی روایت هست 700 تا آورد. چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرسند شد، خوشحال شد، گفت ای عثمان از این به بعد برو آزادی، هر چی میکنی بکن، برای تو بسه، همه نیکی ها را تو انجام دادی. عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالرحمن ابن عوف 100 تا آورد. اون را طعنه زدند، مسخره کردند، گفت اینو ببین، آمده خودش را نشون بده، همه بگن صدقه کرده، همه بگن سخاوت داره، همه بگن فلانه، با هم مسخره کردند. یک صحابی دیگه بود به نام ابو عقیل انصاری رضی الله تعالی عنه، فقیر بود، نادار بود، اون به اندازه توان خودش آورد، یک کیسه که مقدار خوراکی توش آورده بود، مقدار یا خرمای خشک بود یا گندم بود، یه چیز بی ارزش. اینا وقتی که آورد منافقی خندیدن، گفتند که این لشکر مونده بود برای خوراکی های همین، که این که بیاد دیگه در لشکر تجهیز میشه، اگر این نمی آورد از گرسنگی میمردیم. هی مسخره. لذا الله عز و جل اینها را توبیخ میفرماید، سرزنش میفرماید. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، آنانی که تنه میزنند، لمز خواندیم در سوره حجرات، تنه میزنند، متطوعین ای متطوعین، صدقه کنندگان را از مؤمنین تنه میزنند در صدقات، میگه اینا صدقه میکنند، مسخرهشو میکنند. و همچنین نه اونهایی که صدقه زیاد میدن، بلکه اونهایی که کم میدن هم. والذین لا یجدون الا جهدهم، همچنین آنانی که لا یجدون، نمی یابند مگر به اندازه جهد و توان خودشان، به اندازه کوشش و توان خودشان همون اندازه میآورند. فیسخرون منهم، این منافقین مسخره میکنند این مؤمنین صدق دهنده را. الله در پاسخ میفرماید سخر الله منهم، الله اینها را مسخره میکند. یعنی چه؟ یعنی جزای مسخرهشون را الله میده. ولهم عذاب علیم، برای این منافقین عذاب دردناکی هست، عذاب دردناکی، چنان عذابی الله به اینها میده که حتی شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حق اینها پذیرفته نمیشه. الله به رسولش میفرماید استغفر لهم، برای اینها مغفرت به طلبی، برای اینها آمرزش بخواهی از الله، او لا تستغفر لهم، یا اینکه آمرزش نخواهی، در هر دو صورت سواء علیهم، برابر است. ان تستغفر لهم، اگر شما مغفرت بطلبی برای آنان سبعین مرتا، 70 بار، 70 کنایه از کثرت است، زیاد است، 70 بار یعنی خیلی زیاد شما مغفرت به طلبید، فلن یغفر الله لهم، هرگز هرگز الله آنان را مغفرت نمی کند، الله نمی بخشه. چرا؟ چون که کفر داره. اگر ایمان داشت شفاعت قبول می شد، استغفار پیغمبر قبول می شد. بس معلوم میشه که شفاعت پیغمبران حتی برای کسانی که پیغمبران بخواهند استغفار به طلب قبول نمیشه تا زمانی که اون شخص خودش ایمان داشته نباشد. الا لمن اذن الله، مگر کسی که خدا خودش اجازه بده، اون کسی هست که لمن یشاء و یرضا، خدا راضی بشه، خدا برای شفاعت مؤمن راضی میشه نه کافر. لذا اینجا علت عدم مغفرت را الله میفرماید ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، این بسبب این است که اینا کفر کردن به خدا و رسولش. نتیجه کفر شفاعت و سفارش حتی در حق اونها پذیرفته نمیشه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله عز وجل چنین قوم فاسقی را هدایت نمیفرماید. صدق الله العظیم.